بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ حق تعالیٰ کے غنی ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ غفور و شکور نہیں یا وہاں توجہ و انتظام نہیں, نعوذ باللہ, بلکہ معنی یہ ہیں ہمارے اعمال سے ان کا کوئی نفع یا ضرر نہیں. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کے معنی بتا دیے. اللہ تعالیٰ غنی ہے, غنی ہے کیا مطلب, مستغنی ہے, ہمارے اعمال سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ان میں کوئی حالت منتظرہ نہیں ہے, کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو اس وقت موجود نہ ہو پھر موجود ہو جائے, نہ ان کے اندر کمالات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. جی ہاں, کوئی حالت منتظرہ نہیں, کیونکہ کمال ہوتا ہے وجود کی وجہ سے, کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے اس کی وجہ سے کمال آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے وجود واجب ہے, وہ واجب الوجود ہے, یعنی ان میں وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, وہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہے. جی جی, خدا کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں, خود آ, خود موجود ہونے والی ذات. جی ہاں, خود موجود ہونے والی ذات. لکھے موسیٰ پڑھے خدا, کیا مطلب, لکھے موسیٰ, مو میں نے بال, بال جیسا باریک لکھے اور پڑھے خدا کر, خدا کر پڑھے اور کوئی نہ پڑھ سکے. جیسے کسی نے کہا کہ مجھے خط لکھ دو, اس نے کہا میری ٹانگ میں درد ہے, کوئی خط تم نے ٹانگ سے تو نہیں لکھنا, خط تو ہاتھ سے لکھنا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں, میرا خط ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خود ہی جا کر پڑھنا پڑتا ہے اور کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا, جا میں سکتا نہیں, ٹانگ میں درد ہے, ٹانگ میں درد ہے اس لیے میں لکھ بھی نہیں سکتا, جب لکھوں گا جب میں جا کر پڑھ بھی سکوں گا. تو خدا کے یہ معنی ہوتے ہیں, خود آ, خود آنے والا, خود بخود موجود ہونے والا. شرح تعظیم ہماری درسی کتاب, اس میں لفظ اللہ کے معنی بیان کیے گئے ہیں. اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال, یہ معنی لکھے ہیں شرح تعظیم لفظ اللہ کے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ہمیں مجلس میں بتایا کہ ہمارے استاد جی نے ہمارے مدرسے میں جو مدرس ہیں انہوں نے یہ سبق پڑھایا اور کہا ہو ہو یہ واللہ اعلم نہیں ہے لفظ, واللہ اعلم ہے, واللہ اعلم. غلطی سے الف رہ گیا لفظ واللہ عالم، یہ حال. وہ مدرس سے نام میں نہیں بتاتا، مجھے معلوم ہے نام ان کا لیکن میں بتاتا نہیں. بعد میں بڑے مشہور عالم ہوئے، بڑے مشہور عالم ہوئے وہی جو شروع شروع میں یوں پڑھاتے تھے سبق، غلط پڑھاتے تھے. واللہ علم کو کہا تو غلطی سے الف رہ گیا، واللہ عالم تھا لفظ، واللہ اعلم تھا الف رہ گیا. ایسے یہاں ایک استاد نے پڑھایا یہاں جامع شرفیہ، کیونکہ میرا بیٹا عبد الرحمان مجھے سارے سبقوں خلاصہ مغرب سے عشاء تک سنایا کرتا تھا، خلاصہ سبقوں کا مجھے سناتا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے استاد جی نے آج ہمیں یہ پڑھایا، حدیث شریف میں آیا ہے عطا صبح تتا قوم خب اعلیٰ قائم. صحیح معنی تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قوم کے کوڑے کرکٹ ڈالنے کی جگہ پر. سباتا کے معنی ہوتے ہیں کوڑے کرکٹ کی ڈھیری، اس کو سباتا کہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے استاد جی نے یہ ترجمہ کیا ہے اس حدیث کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک شخص کے پاس جس کا نام سباتا تھا. اس شخص کا نام سباتا، حالانکہ نام تھوڑی، اس کا نام سباتا تھا. اس سباتا نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. یہ غلط، یہ معنی نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بعض مدرسین نئے نئے مدرس لگ جاتے ہیں پڑھانے میں غلطیاں کرتے رہتے ہیں. یہ معنی تھوڑا ہی، سباتا تو کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ کو کہتے ہیں. جلدی میں دور نہ جا سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ قریب تھی، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا کیونکہ بیٹھنے کے نیچے جگہ نہیں تھی. حدیث کے یہ معنی. تو جناب نے یہ ترجمہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سباتا شخص کے گھر چلے گئے، سباتا شخص کا نام ہے، اس کے گھر چلے گئے، اس سباتا نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. کوڑے کرکٹ نے پیشاب کرتا تھا، کوڑے کرکٹ نے پیشاب کرنا تھا کھڑے ہو کر. ایسا بھی ہو جاتا. تو بہرحال پڑھانے میں بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک مدرس نہیں بن سکتا، ہر ایک مدرس نہیں بن سکتا، بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھی طرح پڑھا ہو پھر خوب مطالعہ کر کے محنت کر کے پڑھائے، جب پڑھانے میں کامیاب ہوتا ہے. ایسی آنکھیں بند کر کے سویا رہے اور اٹھ کر کتاب پڑھا دے آ کر، اس میں کامیابی نہیں ہوتی. یہ ہمارے گہرے علوم ہوتے ہیں، ان میں بڑی محنت کی ضرورت ہوتی. میرے مامو جان مامو ابراہیم اب تو فوت ہو گئے، میرے پاس آئے، میں مطالعہ کر رہا تھا، بخاری شریف کا سبق پڑھانا تھا. میں نے کہا ذرا تشریف رکھے، میں تھوڑا سا مطالعہ کر لوں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. بیٹھے رہے، میں کتاب دیکھتا رہا، بہت دیر ہو گئی. تجھے اتنے سال پڑھاتے ہو گئے، ابھی تک تجھے اتنا دیکھنا پڑتا ہے؟ میں کہ جی ہاں، ہماری کتابیں مشکل ہوتی ہیں، ہمیں بہت سال پڑھانے کے باوجود پھر بھی بہت مطالعہ کرنا پڑتا. کدھر بیٹھے بیٹھے تھک گئے، کتنے لگے، اتنے سال تمہیں پڑھاتے ہو گئے، ابھی اتنی دیر لگاتے ہو مطالعہ کرنے میں؟ انہوں نے کہا کیا کروں، ہمارے سبق مشکل ہوتے ہیں، مطالعہ نہ کریں تو ہم ٹھیک نہیں پڑھا سکتے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہم سبق پڑھا سکتے ہیں. جی ہاں جی ہاں، ایسے نہیں کہ اٹھ کر آ گئے، لا کر جو سامنے آیا پڑھا دیا، نہ، اس میں غلطی ہو جاتی، بہت محنت سے پہلے کتاب کو دیکھنا پڑتا ہے، اگرچہ کئی دفعہ پڑھا چکا ہو پھر بھی دیکھنا پڑتا ہے، دائیں بائیں حاشیے دیکھ داخ کر سمجھ کر پھر پڑھاتا ہے، پھر پڑھاتا ہے، ایسے نہیں پڑھانے آ کر بیٹھ جاتا. تو بہرحال ہمارے علوم میں بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جو صحیح معنی میں عالم بننا چاہے وہ 8 سال بہت زیادہ محنت کرے، سبق پڑھے، ایک ایک سبق سمجھ کر پڑھے، پھر جا کر کچھ آتا ہے، اپنا سب کچھ خرچ کرے تو کچھ آتا ہے، کچھ خرچ کرے تو کچھ بھی نہیں آتا، کچھ خرچ کرے کچھ بھی نہیں آتا. اسے علم دین پڑھنے میں بڑی محنت کی ضرورت ہے، محنت سے پڑھے پھر اس پر عمل کرے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.